értem, amit te nem értesz. Ezért az életem nem hasonlít a tiédhez. És mindegy nekem az is, hogyha borgi vágsz. Mert tenni nem tudsz semmit, csak úgy csinálsz. Lehet, hogy többet vársz tőle, mint magadtól. Lehet, hogy forradalmat akarsz, muszáj szakadból. Lehet, az ellenséged ellensége én vagyok. Lehet, az ördög sem segít, sem az angyalom.